بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أي محمد بخوينا بناوي أو پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشنده او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير کردوا آدم زادي فير يوشتانا کردوا كني زانيون كلا إن الإنسان ليطغى نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيوتي بإنسان براسي خلشي هر سر كشيدكن يا خيدبن ستمدكن الرآه استغنى لبروي هر آدمي ذات هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي أتا دوايو إن إلى ربك الرجعى او فراموش دكات كا بيقمان سر انجام قرانوا هر بولاي پروردگارتو لسر كشو ياخي كان دفرسيتوا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى باشا بيمبلي آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکاد لبنده چی خدا کاتیک نیش دکاد؟ ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى آیا گر او کسی قد خیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان به خدا ناسیب کاد؟ ارأيت ان كذب و تولى الم يعلم بان الله يرى ای اگر کبرای خدا را ناز برنامه خدا بدروب زانی تو پشتی تیب کد ایا نی زانی و که خدا دی بینی تو آگای لگفتار و کرداریتی کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه نخیر سوین بخدا اگر کول ندا تو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین ناصية كاذبة خاطئة او پیش سر دروزن تاوان كارا پیش سر جگه بیر کردن وو تیه فکرانا فليدع ناديه سندع الزبانية انجاوازی لبهنا با هاولو هاو بیرو باوراني بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طوری لبسنو لدوزخ تندی بکن کلا لا تطعه واسجد واقترب نخیر بجوی او زور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروان